Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Tevbe suresinin 48. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 47. ayeti kerimesini okumuştuk. Münafıklar savaşa katılmadıklarından bahsedilmişti. Eğer savaşa katılsalardı size daha büyük yük olurlardı. Size savaşın içerisinde bozgunculuk yaparlardı diyordu Rabbimiz. Bir önceki okuduğumuz ayeti kerimede. Bugünkü okuyacağımız ve başlayacağımız 48. ayeti kerimede ise Rabbimiz buyurur ki لَقَدِ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْنُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Aslında o münafıklar bundan önce de fitne çıkarmaya çalışmışlar ve sana karşı bir takım entrikalar çevirmişlerdi. Nihayet gerçek din olan İslam geldi de onlar istemedikleri halde Allah'ın emri yani İslam dini üstünlük sağladı. Kafirler istemese de, münafıklar istemese de, yeryüzünde semavi din, yani Allah, peygamber ve onun getirdiği şeriatı kabule yanaşmasalar da Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacaktır. Hatta ca'el hakku ve zahera emrullahi ve hum kârihûn. Tüm kafirler istemiyorlar şimdi İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını. Müslümanlardan ses çıkmasını istemiyorlar. Müslümanların yükselmesini istemiyorlar. Müslümanların adının duyulmasını istemiyorlar. Müslümanları hiçbir şekilde, hiçbir zaman ve zeminde üstün görmek istemiyorlar. Evet, Haçlı zihniyeti ve Yahudi zihniyeti. Müslüman köledir. Müslüman, Haçlı zihniyetinin ve Yahudi'nin esiri durumundadır. İstediği şekilde kullanabilir, istediği şekilde zarar verebilir. Ağzını açmaya hakkı yoktur. Bugünkü görüntü bu. Filistin'deki yapılan tahribat aynı gaye ve maksat uğruna yapılıyor. Irak'taki yapılan tahribat yine aynı gaye ve maksat uğruna yapılıyor. Müslüman mısın? Sana hayat hakkı yok. Ölümle karşı karşıyasın. Masum çocukların dahi ölecektir, öldürülecektir. Sebep? Müslüman ismini taşımak. İleride Müslüman olmak. Evet. Allah da diyor ki Hatta izâ câ'el hakku ve zahere emrullâhi ve hum kârihûn. İslam geldi. Onlar istemeseler bile Allah'ın emri ve dini yeryüzünde üstünlük sağlayacaktır. Hakim olacaktır kafirler istemese bile. İşte münafıklar da o gün savaşa çıkmak istemiyorlardı. Bir avuç Müslüman çapulcu filan veya falan kabilelerle savaşa çıkıyor. Olacak şey mi bu diyorlardı. Siz ne yapabilirsiniz? Onların kılıçları var, atları var, okları var, yayları var, mızrakları var, kalkanları var, zırhları var. Sizin bir şeyiniz yok. Ne yapabilirsiniz diye Müslümanları hafife arıyorlardı, küçük görüyorlardı ve Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Bu sebeple de savaşa katılmamak için bahaneler arıyorlar ve katılmamak için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyorlardı. İşte bunlardan biri. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ زَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ O münafıklardan kimileri de diyorlardı ki, evde kalmam için bana izin ver. Beni böylesine çetin bir sınava sokma diyecektir. Demişlerdir. Tebük seferinde münafıklardan bir kısmının gerekçesi bu. Ben Bizans kızlarına, Avrupa kızlarına dayanamam. O sarışın kızlara dayanamam. Beni savaşa yazma diyordu. Ben gidersem onlara dayanamam demek suretiyle savaştan geri kalmasını, evde bırakılmasını istiyordu. İşte beni fitneye sokma, beni imtihan etme, ben dayanamam diye savaşa katılmamak için bahaneler arıyorlardı. İşte kimisi de böyle diyor. Ben böylesine çetin bir sınava giremem diyecektir. Haberiniz olsun ki böyle bir istekte bulunmakla zaten sınavı başından kaybetmiş ve kötülüğe yenik düşmüştür bunlar. Evet, gerçekten bu münafıklar böyle söylemekle İzenli ve la teftinni. Bana izin ver ve beni imtihana sokma. Beni çetin bir sınava tabi tutma. Dikkat edin ela fil fitneti sakatu. Bunlar zaten böyle söylemek suretiyle işi başından kaybetmiş ve kötülüğe yenik düşmüş oldular. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Ve bunun bir sonucu olarak da bilin ki cehennem Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye devam edenlerin hepsini er geç kuşatacaktır. Bu dünyada sen böyle de bakalım. Bu hava şartlarında, bu iklim şartlarında veya gideceğimiz toplumun kadınları, kızları sarışın olduğu için ben onlara dayanamam, ben savaşa gitmemeliyim diye izin iste bakalım. Ne olacak netice? Cehenneme düşeceksin bir gün. Cehennem seni kuşatacak bir gün ve o azapla karşı karşıya ve baş başa kalacaksın. Evet. 50. ayet. Tevbe suresinin 50. ayeti. İn tusibke hasenetun tesu'hum. Ve in tusibke musibetun yekulu kad ehazna emrana min qabl ve yetevellev ve hum ferihum. Ey peygamber! Senin başına iyi bir hal gelse onları üzüp tasalandırır. Ama sana bir kötülük ulaşsa kendi kendilerine biz önceden kendimiz için savaşa katılmamakla gerekli tedbirleri almıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. Peygamberin başına bir iş gelse, savaşta yara alsa, mağlup olsa, sıkıntıya düşse bu münafıklar sevinirler buna. Peygamberimize bir iyilik ulaşsa, galip gelse, savaştan pek çok ganimetlerle dönse bu da onları üzüp tasalandırır. Evet, neticede Müslüman ordusuna bir zarar gelirse, şehitler çok olursa derler ki biz önceden kendimiz için savaşa katılmamakla gerekli tedbirleri almıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. قَدْ اَخَزْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ. Biz tedbirimizi aldık zaten, gitmedik. Gitsek biz de pisi pisine gidecektik derler. Şehit olacaktır, olunacaktır, olacağız diyemezler. وَيَتَوَلَّ وَهُمْ فَرِحُونَ. Ve sevinerek, sevinç içinde savaşa katılmadıklarına sevinir giderler, döner giderler. 51. ayet. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. De ki, bizim başımıza asla Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez. O bizim koruyucumuz ve dostumuzdur. O halde inananlar sadece ve sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Evet, durum bu. Hayat bu. Müslümanın inancı, akidesi bu. Müslümanın tevekkül anlayışı bu. Ol de ki ey peygamber, deyin ki ey Müslümanlar. Müslümanız diyenler şöyle deyin, şöyle haykırın. Len yusibena illa ma keteballahu lena. Evet. Bizim başımıza Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey asla gelmez. Allah yazdıysa mutlaka gerçekleşecektir. Savaşta ölüm mü? Herkes savaşta ölmüyor ya. Kimileri döşekte ölüyor. Kimileri trafik kazasında ölüyor. Evet, ölüm sadece savaşta değildir ki. Evinde yattığı yerde ölenler var. Hastanede ölenler var. Sokakta giderken ölenler var. Trafik kazasında, depremde, sel felaketiyle ölenler var. Ölüm sadece savaşta değildir. Bunu iyi bilin. Ama bizim inancımız odur ki Allah bizim hakkımıza ne yazdıysa o olacaktır. O gerçekleşecektir. Huve Mevlana bizim dostumuz odur. Yardımcımız odur. Destekçimiz odur. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Dolayısıyla müminler her zamanda ve her zeminde Allah'a tevekkül ederler. Müminler her zamanda ve her zeminde Allah'a tevekkül ederek bu inanca sahip olarak hayatlarını devam ettirirler, giderler. 52. ayet. Kul hel terabbesune bina illa ihdel husneyin ve nahnu neterabbesu biküm en yusibekumullahu bi azabin min indihi ev bi eydina feterabbesu inna ma'akum muterabbisun. De ki ey peygamber, ey müminler, siz de deyin. Münafıklara, kafirlere ilan edin, haykırın. Bizim hakkımızda gözetleyip bekleye durduğunuz iki iyilikten başkası mıdır? Ölecekler, pisi pisine gidecekler diyorsunuz. Halbuki biz şehit olacağız. O iyilik, iki iyilikten birisi şehit olmaktır. Yani ya gazi olarak ganimetle geri döneriz ya da şehit. Bu ikisinin dışında bizim hakkımızda bir şey düşünemezsiniz. Ama biz Allah'ın size ya bizzat kendi tarafından veya bizim ellerimizle bir azap ulaştırmasını gözlüyoruz, gözetliyoruz. O halde siz de gözetleyin. Ama bilin ki biz de sizinle birlikte gözleyeceğiz. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kafirler, münafıklar, Müslümanların başına sıkıntılar gelsin isterler. Nedir sıkıntı? Ölsünler, pisi pisine gitsinler. Veya yara alarak memleketlerinde tedavi görsünler. Bunu istiyorlar. Ama Müslüman için bu böyle değil. Ölürsem şehit olmuşumdur. Allah kul borcu dışında bütün günahlarımı affetmiştir. Müslüman böyle düşünür ve savaşa bunun için katılır. Gazi olursam ganimetle geri dönerim. Yine benim için bir şereftir. Siz bizim hakkımızda bu iyilikten, bu iki iyilikten başkasını düşünemezsiniz ama biz sizin başınıza ne felaketler geleceğini gözetliyoruz. Ya bizim elimizde siz kafirlerin işi bitirilecek veya Allah tarafından değişik bir felaketle Allah başınıza felaketler gönderecek ve işiniz bitirilecektir. Biz de sizin hakkınızda böyle bir şeyin olmasını bekliyoruz ve beklemekteyiz. قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْحًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. De ki Allah'ın rızası görüntüsü altında ister gönüllü ister gönülsüzce harcayın, verin. Sizin verdiğiniz bu harcamalar, bu sadakalar sizden asla kabul edilmeyecektir. Kendileri dört dörtlük gavur ama iki yüzlük yapıyorlar. Mescitte Peygamberimizin arkasından namaz kılıyor Abdullah bin Übey ve arkadaşları. 70-80 kişi münafık arkada namaz kılıyorlar, Müslümanların kuyusunu kazıyorlar. Arada da kendilerinin de Müslüman olduğunu duyurmak için, diğer Müslümanlara göstermek için, gösteriş olsun için infakta bulunuyorlar. Bir şeyler vermeye çalışıyor. Bakın biz de veriyoruz dercesine. Allah da diyor ki Allah'ın rızası görüntüsü altında ister gönüllü ister gönülsüzce harcayın, bu sadakalar sizden asla kabul edilmeyecektir. Niyetin halis olmalı. Müslümanlara gösteriş için bir şey infak edilmez. Müslümanlar bizim infak ettiğimizi görsünler diye bir şey infak edilmez. Ama bugün de var böyle insanlar pek çok. Filan müesseseye yardım edeyim, filan derneğe yardım edeyim, o dernek mensuplarının tasvibini alayım da ticaretim biraz gelişsin. Anlayış bu. Oraya yardım ediyor, oraya zekat veriyor, oraya sadaka veriyor. Maksat ve gayesi Allah'ın rızasını kazanmak değil, müşteri kazanmak. O grubun, o cemaatin müşterisini kendisine celbetmek. Gaye bu. O günde münafıklar kendilerinin Müslüman olduklarını diğer Müslümanlara göstermek için gönüllü veya gönülsüz bir şeyler vermeye çalışıyorlardı. Ama Rabbimiz de diyor ki ister gönüllü ister gönülsüz verirseniz verin, ne verirseniz verin. لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ. Sizden bu asla kabul edilmeyecektir. Allah sizin bu verdiğinizi asla kabul etmeyecektir. İnnekum kuntum kavmen fasikin. Çünkü siz ilahi emirleri dinlemeyen, hak yolundan çıkmış bir topluluksunuz. Evet. Hak yoldan çıkmış bir toplumsunuz. Dolayısıyla Allah sizin yaptıklarınızı kabul etmeyecek. İbadet ve kulluk olarak ortaya koyduğunuz şeyleri ister gönüllü ister gönülsüz yapın, Allah tarafından kabul görmeyecektir bu yaptığınız şeyler. Niçin? Cevabını alıyoruz 54. ayet-i kerimede. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Evet, sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur. Onlar Allah'ı ve onun elçisini tanımaktan kaçındılar. Allah'ı kabul edip onun anayasasını, şeriatını yeryüzüne hakim kılmak için çaba sarf etmediler. Peygamberin de onun elçisi olduğunu, görevli olduğunu kabul etmediler, reddettiler, inkar ettiler. Allah'ın yaratıcı olduğunu belki kabul edebilirler. Yağmuru yağdıran, gökleri, yeri yaratan, insanları yaratanın Allah olduğunu kabul ederler ama kanun koyma yönünde Allah'ı reddettiler. Allah'ı kabul etmediler. Dolayısıyla kendilerinin kanun koymasını, kendilerinin kanun koyucu veya yapıcı gücü kendilerinde görmeye çalıştılar. İşte bu yüzden Allah onların bu verdikleri sadakalarını kabul etmedi. Allah'ı inkar ettiler. Allah'ın kanun koyucunu kabule yanaşmadılar. Allah'ın elçisini de yalanladılar. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Namaza da istemeyerek üşene üşene geldiler. Camiye geliyorlar ama ezan okundu mu yüzleri buruşuyor. Toh diyor. Yine namaz vakti geldi, camiye gidilecek. Gitmesek Müslüman olmadığımız ortaya çıkacak. Hiç olmasa gidelim de bizi Müslüman sansınlar diye camiye gidiyorlar ama namaz kılmaya gidişleri de bu. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Namaza da istemeyerek üşene üşene geldiler. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Evet. İyi amaçlar için yapılacak harcamaları da gönülsüzce yaptılar. Allah rızasını kazanmak için, Müslümanlara yardımcı olmak için, fakir fukaraya yardımcı olmak için, İslam ordusuna genel seferberlik ilanında yardımcı olmak için yapılması gereken harcamayı ve infakı da gönülsüzce yaptılar. Dolayısıyla Allah da bu gönülsüz yapmalarından dolayı, Allah ve Resulünü inkar etmelerinden dolayı onların yaptığı bu sadakayı, bu verdikleri vergiyi de Allah kabul etmedi. Öyleyse ey Müslümanlar, ey fakir olanlar, münafıkların ve kafirlerin zengin oluşlarına bakıp da moralinizi bozmayın. 55. ayet. Fela tu'cibke emvaluhum ve la evladuhum. Onların geçici ekonomik ve sayısal çoğunluğu seni imrendirmesin. Evet, imrenme bunlara. İnnemâ yuridullâhu liyuazzibahum biha fil hayâtid dünyâ ve tezhaka enfusuhum ve hum kafirun. Mal, mülk, servet içindeler diye imrenme onlara. Allah bütün bunlarla dünya hayatında onlara sadece azap etmek ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmiş oldukları için de kendi canlarının çıkmasını istemektedir. Kafir olarak çıkacaktır bunların canları. Evet, sen onların sayısal çoğunluğuna, mal çoğunluğuna aldanma. Ellerindeki konfora ve imkana aldanıp da niye biz bunlar gibi olmuyoruz demeye kalkma. Allah onları azap etmek istiyor. Bugün zenginler, imanı olmayan zenginleri rahat mı sanıyorsun? Hayır. İmanı yoksa Allah'a ve ahirete rahat değiller. Huzurlu değiller onlar. Allah onları huzursuz kılıyor. Stres ve bunalım içerisinde onlar. Sıkıntılı, buhranlı bir hayat yaşıyor onlar. Paranın içerisine gömülmüş, parayı daha fazlalaştırmak için, fabrikayı daha artırmak için, büyütmek için düşünceler içerisinde. Kimi dolandırayım? Hangi işçinin hakkını yiyeyim? Asgari geçim belli olmasına rağmen şu kadar parayla nasıl işçi çalıştırayım diye hesap yapmaktalar ve kafaları dağınık, moralleri bozuk ve sıkıntı, stres içerisindeler. Mümkün olsa bunların kafalarının filmini çekmek, mümkün olsa bunların kafalarındaki sıkıntıyı kağıt üzerine dökmek veya seslendirmek mümkün olsa ne kadar büyük sıkıntıda olduklarını görebiliriz. Bugün böyle zenginler pek çok psikiyatri uzmanından randevu alarak tedaviye gidiyor. Yapılan hiçbir şey yok. Psikiyatri uzmanı bir saat kadar dinliyor bunu. trilyonların içerisinde dolaşan bu adamı dinliyor. Dinleyince biraz rahatlamış gibi oluyor. Yani derdini dökmüş oluyor güya doktora. Doktor da bir iki tamam mamam diyor. Ondan sonra bu rahatladım diyerek gidiyor. Belki de biraz sinirlerini yatıştırıcı ilaç da veriyorsa onunla gidiyor işine devam. 10-15 gün, 1 ay, 2 ay rahatlıyor. Tekrar yine müracaat ediyor psikiyatri uzmanına. Rahat değil bunlar. Allah bu tip zenginlere mal varlığı çok olan, sayısal yönde çoğunlukta olan kimselere, imanı olmayan kimselere bu verdiği malla, mülkle, çoğunlukla innema yuridullahu liyuazzibahum biha fil hayati dünya. Dünya hayatında onlara sıkıntı veriyor. Azap veriyor. Azap üstüne azap. Ben rahat evimde uyurken o uyuyamıyor. Acaba fabrikaya mı bir şey oldu? Acaba dağıtım yapan arabalara mı bir şey oldu? Acaba şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye gece gündüz devamlı fabrikanın, paranın, işletmenin peşinde. Gece bile telefonunu kapatamıyor. Ne ev telefonunu, ne cep telefonunu. Rahat yatamıyor. Gecede, gündüzde acaba bir telefon çalacak da ne olduğunu mu öğrenecek? Başına gelen, malının başına gelen veya personelinin başına gelenleri mi öğrenecek? Sıkıntı içerisinde, rahat uyku bile uyuyamıyor bu tip kimseler. Dünyaları böyle, ya ahiretleri nasıl veya ölümleri nasıl olacak bunların? وَتَزْحَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Allah bunların canlarının kafir olarak çıkacağını da söylüyor. Melekler gelecek bunları kafir olarak, kendilerinin kafirliklerine kendileri şahitlik ederek bunların canlarını alıverecekler. 56. ayet وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ O münafıklar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Evet. O münafıklar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Biz de sizdeniz, biz de Müslümanız. İşte Mescid-i Şerif'te görüyorsunuz. Peygamberimizin arkasında namaz kılıyoruz. Niye yani siz bize böyle bakıyorsunuz diye yemin ederek Müslüman olduklarını diğer Müslüman kardeşlerine ispatlamaya çalışırlar. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Fakat onlar sizden değillerdir. Yani Müslüman değillerdir onlar. Onlar dört dörtlük kafirdir. Kıpkızıl gavurdur ve kafirdir. Dolayısıyla sizden olmaları mümkün değildir. Ve onlar ürkek ve korkak bir topluluktur. İki yüzlü insan daima ürkek ve korkak olur. Dört dörtlük kafir mert olur, ölür gider. Ben Allah peygamber tanımıyorum der, ölür gider. Ama münafık öyle değil. Çünkü kafirler tarafına varsa onlardan olmadığı belli. Onlar yüzlerine bakacak mı bakmayacak mı o belirsiz. Müslümanların içinde Müslümanları inandırmak için yemin ediyorlar. Burada pek tutar tarafları yok. Dolayısıyla devamlı korkak ve ürkek bir durumda hayatlarını sürdürür giderler bu münafıklar. 57. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Oysa sığınacak bir yer yahut bir mağara yahut bir delik bulabilselerdi, önünü ardını düşünmeden panik içinde dönüp oraya başlarını sokarlardı bunlar. Evet. Bu münafıklar eğer böyle bir durum olsaydı, böyle bir sıkıntılı an olsaydı mutlaka böyle yaparlardı bunlar. Kaçacak delik ararlardı bunlar. Kaybolacak, görünmeyecek bir yer ararlardı bunlar. Çünkü münafıktır, çünkü korkaktır, çünkü ürkektir. Bu korkak ve ürkekliklerinden dolayı da böyle sıkıntılı anlar yaşarlar. Kaçacak delik ararlar. 58. ayet. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَاِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَاِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Onlardan kimi de, o münafıklardan kimi de sadakaların bölüştürülmesi hususunda sana dil uzatırlar. Peygamberimiz zekat mallarını ve ganimet mallarını taksim ederken adil davranıyordu. Ama bu münafıklar, sen adil davranmıyorsun. Yeni Müslüman olanlara veya olacak olanlara çok veriyorsun, bize vermiyorsun diye dil uzatıyorlardı. Kendilerine o sadakalardan bol bol verilse hoşlanırlar, verilmezse bakarsın kızıp öfkelenirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kalbini İslam'a meylettirmek için müellefe-i kulüp denilen grubun insanlarına çok çok veriyordu ganimet mallarından ve zekat mallarından. 100 deve, 200 deve verdiği oluyordu. Ama neticede o kişi gidip kavmine hepiniz birden Müslüman olun, bu peygamber yok olacak diye, bitecek diye korkmuyor diyordu ve kavim, kabile komple Müslüman oluyordu. Peygamberimizin böyle bir maslahattan dolayı yaptığı bu yardımları da kıskanarak peygamberimize dil uzatıyorlardı. Sen adil davranmıyorsun, adaletli yapmıyorsun. Biz ne kadar zamandan beri Müslümanız, bize vermiyorsun, başkalarına veriyorsun, Müslüman olmayanlara veriyorsun diye kızıp öfkeleniyorlar. 59. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ. Oysa Allah'ın kendilerine verdiği ve onun elçisinin de verilmesini sağladığı şeylerle yetinip hoşnut olsalardı ve Allah bize yeter, Allah bolluk ve bereketinden bize dilediğini verecektir deselerdi bunlar. Evet. Onun elçisi de bize o malların verilmesini sağlayacaktır deselerdi bunlar. Doğrusu biz umutla ve yürekten Allah'a yönelmişiz deselerdi bunlar. Bu onlar için daha iyi olurdu elbette. Ama demediler böyle. Allah Resulü böyle murad etmiş. Allah kendisine belki öyle vahiy ile bildirmiştir. O Müslüman olmayanlara fazla veriyor ki Müslüman olmalarını temin etmek için. Kalplerini İslam'a ısındırmak için yapıyor. Demek suretiyle onlar Allah'ın kendilerine verdiği, elçisinin de verilmesini sağladığı şeylerle yetinip, kafidir bu bize verilen deselerdi, hoşnut olsalardı ve Allah bize yeter, Allah bolluk ve bereketinden bize dilediğini verecektir ve vermektedir deyiverselerdi, onun elçisi de bize Allah'ın o elçiye nasip ettiği malların verilmesini sağlayacaktır. İleride pek çok savaşlar yapılacak, pek çok zekatlar toplanacaktır. Demek suretiyle bunların böyle olacağını biliverselerdi, biz umutla ve yürekten Allah'a yönelmişiz deyiverselerdi, bu onlar için elbette daha hayırlı bir iş olacaktı. Ama böyle demediler. Dil uzattılar. Peygamberimize hakaret ettiler. Sen onlara veriyorsun, bize vermiyorsun. Biz kaç yıllık Müslümanız, bunlar daha Müslüman bile olmadılar demek suretiyle. Filanlara fazla verdin, bize az verdin demek suretiyle peygamberimizin adaletli olmadığını, adaletsizlik yaptığını ortaya koyuverdiler. Evet. 60. ayet, Tevbe suresi 60. Zekatın kimlere ve nerelere verileceği anlatılıyor. Tevbe suremizin 60. ayeti, zekatın dağıtılacağı yerler açıklanıyor burada. 8 tane sınıftan bahsediliyor. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ Sadakalar, zekatlar, Müslümanlar tarafından mallarının 1/40 veya değişik şekillerde ürettikleri mallarının 1/5, 1/10, 1/20 ve 1/40 şeklindeki zekat modeliyle elde edilen mallar. İslam'ın zekat sistemi böyledir. 1/5 hazineler, yer altından bir define buldun. Binlerce sene önceki bir define ve hazine. Bunun vergisi 1/5. 1/4 senindir. Veya maden işletiyorsun. Kum ocağı, taş ocağı, kömür ocağı. 1/5 devlete vergi verirsin. 1/4 senindir. Bu 1/5 zekat. Yani vergi sistemindeki 1/5. %20 zekat sistemi. Bir de ikinci olarak 1/10 zekat var. Mahsullerimizi ektik. Buğdayımızı, arpamızı, pirincimizi, yulafımızı, mercimeğimizi. Allah tarafından sulanan sulak arazide yetişti bunlar. 10 kamyon mercimek veya buğday veya arpa veya nohut çıktı. 1/10 zekat olarak, öşür olarak vereceğiz. Bu da 1/10 vergi sistemi. İslam'ın 1/10 vergi sistemi. Buğday ektik, pancar ektik, arpa ektik, yulaf ektik, nohut ve mercimek ektik. Ama sulama teşkilatı yok. Kendimiz kuyulardan su çekerek kovalarla suluyoruz veya değişik sistemlerle sulama yapıyoruz. Pek çok masrafımız da oluyor. O zaman 20'de bir verilecek. Çıkan ürün 20 kamyon ise bir kamyonu vergi olarak, öşür olarak verilecek. Bu da 20'de birlik vergi sistemi. Bir de 40'ta birlik vergi sistemi var ki altın, gümüş, ticaret eşyası ve paralar. Bunların da 40'ta biri zekat olarak verilecektir. Dolayısıyla Müslüman zekatını mutlaka devlete verecek. Devlet olmazsa kendisi ödeyecek. Devlet zekat almıyorsa, bazı dönemlerde herkesin kendisi vermesi emrediliyor devlet tarafından. Bazen de devlet topluyordu. Dört büyük halife dönemine bakıyoruz. Çoğu zaman devlet toplamış. Bazen de halifelerden biri belli bir maslahattan dolayı herkes kendisi versin demişti. İşte bu verilen zekatlar ve toplanan zekatlar kimlere verilmeli? Devlet bunları kime dağıtmalı? Bunu Rabbimiz okuyacağımız bu Tevbe suremizin 60. ayetinde bize bildiriyor. İnnema sadakatu zekatlar. Sadakalar, devletin gelirlerinden olan, hazinenin gelirlerinden olan sadakalar ve zekatlar lil fukarai, fakirlere verilecektir. Geliri olmayan, dar gelirli olan, geçinemeyen kimselere verilecektir. Bir. İkincisi, vel mesakin, düşkünlere verilecektir. Çalışma imkanı yok, para kazanma imkanı yok. Yatıyor, yatalak hasta, kimsesi yok. O da düşkündür. Dilenci mi deriz buna, düşkün mü deriz buna, adına ne dersek, düşkünlere de verilecektir. Geliri yerinde olmayan az gelirli fakirlere ve düşkünlere verilecektir. Vel amilin aleyha, zekat toplamakla görevli memurlara da bu zekattan maaş verilecektir, verilebilir. Zekat sandığı kuruldu. Evet, İslam maliyesinde, İslam'ın devlet hazinesinde zekat sandığı bölümü var. Bu sandığın müdürü var, amiri var, yetkilisi var, tahsildarları var, depocusu var. Hepsi nereden alacak maaşı? İşte bu zekatlardan maaş alabilecek. Vel muellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırmak istenen kimselere de verilebilir zekat. Bakıyoruz ki filan kimse paraya karşı sevgisi ve sempatisi çok. Hemen ona bu zekat sandığından belli bir para verilecek. O da Müslüman oluverecek. Bu sefer İslam'ın lehinde başlayacak faaliyete. İslam'ın aleyhinde olan o kimse parayla kalbi İslam'a ısındırılınca İslam'ın lehinde çalışmaya başlayıverecek. Ve firrikab, evet, boyunduruklarından kurtarılacak tüm insanlara, köle mi deriz buna, asgari maaşla çalışan işçi mi deriz buna, ne dersek adına diyelim, bunları da kölelikten kurtarabilecek şekilde zekattan harcama yapılabilir. O kölelikten o insanlar da kurtarılabilir zekat sayesinde. Evet. Ayrıca vel garibin, borca batmış kimse. Deprem felaketiyle evi yıkılmış, ev yaptırıyor. İki oda bir mabeyen ev yaptırıyor. Çatısını örtememiş, sıvasını yaptıramamış. Pencere kapısını alamamış, hiçbir şey yok adamın. Borca batmış, sel felaketiyle evi yok olmuş. Kendisine apar topar ev yapmaya başlamış, borçlanmış. Sıkıntı içerisinde. Borçlu durumda olan bu insana da zekattan verilebilir. Ve fi sebilillah, Allah yolunda gayret eden, Allah yolunda savaşan, Allah uğrunda girişilebilecek her türlü çabayı sarf edenlere de, isterse kılıçla, topla, tüfekle savaş meydanında, isterse İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için değişik sebeplerle çalışan kimselere de zekat verilir, verilebilir. Ayrıca 8. olarak da vebni sebil, yolda kalmış kimselere de zekat verilebilir. Zengin de olsa yolda kalmış kimseye zekat verilebilir. Adam zengindir, yurt dışına çıkmıştır, parasını kaybetmiştir, çaldırmıştır. O adama da zekattan verilebilir. Memleketine dönmesi için, dönebilmesi için ona zekattan da yardım edilebilir. Gerçekten zengin değilse bile, fakirse bile o kimseye de yolda kaldığı için zekattan verilebilir. Ferizaten minallah. Evet, Allah tarafından farzdır bu. Allah tarafından farz kılınmış Allah'ın Müslümanlara bir farz olarak kıldığı, verilmesi gereken bir ibadet olarak tahsis ettiği, ibadet olarak ortaya koyduğu bir farziyettir bu. Allah'ın farz kılması ile verilecek bu zekat da bu 8 sınıfa taksim edilecektir. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilen ve her şeyi de yerli yerince yapandır. 61. ayet. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْزُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُزُنْ قُلْ اُزُنِ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ. Yine o münafıklardan, o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek peygambere eziyet edenleri de var. Peygamberimize vahiy ile her şey bildirilince, her şeyden haberdar olunca sanıyorlar ki o peygamber casus gönderiyor. Sanıyorlar ki o peygamber bir casusla bunların haberinden, havadisinden haber alıyor. Halbuki öyle değil. Ama böyle hakaret ediyorlar. O peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberimize hakaret ediyorlar, eziyet ediyorlar. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Kul üzini hayırlekum. Esasında peygamber ümmeti için, toplumu için bir hayır kulağıdır. Onlardan gördüğü zararlı şeyleri düzeltmek için, onlara doğruları emretmek, yanlışlardan onları sakındırmak için o bir hayır kulağıdır esasında. Allah'a inanıp müminlere güveniyor o peygamber. Çünkü içinizden iman edenler için Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir o. Ve Allah'ın elçisini yerip kınayan o kimselere gelince öte dünyada pek çetin bir azap bekliyor böylelerini. وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللّٰهِ. Kim Allah'ın peygamberini incitirse, kim Allah'ın peygamberine karşı saygısızlık ederse, kim Allah'ın peygamberini değişik sözleriyle, laflarıyla, jest ve mimikleriyle, hareketleriyle, karikatürleriyle, her dönemde aynısı var. O gün peygamberin yanı başında yapıyorlardı bu işi. Sen adil davranmıyorsun, bu zekatı ve ganimeti dağıtmakta adaletsizlik yapıyorsun diyorlardı. Bugün de peygamberin sözlerine, karikatürleriyle, kitaplarında, makalelerinde, sözlerinde her türlü eziyeti edenler var ya, peygambere eziyet edenler var ya, peygambere hayat hakkı tanımayanlar var ya, peygambere çöl bedevisi diyenler var ya, ona benzemeye çalışacakmışız, yani entari mi giyecekmişiz diyenler var ya, peygamberi çöl bedevisi olarak nitelendirenler var ya, orta çağda yaşayan geri bir insan olarak kabul edenler var ya, ona her türlü eziyetlerini, her türlü hakaretlerini yağdıranlar var ya, lehum azabun elim, çetin bir azap bekliyor böylelerini. Onlar bu azabın içerisine düşecekler. Onlar bu azapla karşı karşıya kalacaklardır. Bu sıkıntılı anı onlar da yaşayacaklardır. Evet, bugün de böylece Tevbe suremizin 48. ayeti kerimesiyle 61. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah 62. ayeti kerimeden itibaren bir sonraki dersimizde devam ederiz Tevbe suremize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.